نن یکشنبه د 1431 هجری قمری کال د ربیع الاول د میاشتې شلمه او د 2010 میلادي کال د مارچ 8 نیټه ده. د شریعت غږ راډیو د دې ساعت خپرونې ته مو زه حامد مجاهد هرکلی کوم. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. بسم الله الرحمن الرحیم. په هلمند کې د صلیبي یرغلګرو اته ارادې ټانګونه له منځه ولاړل. د زابل په جګړه کې 13 تنه امریکایي عسکر ووژل شول. په هرات کې مجاهدینو د دشمن درې ارادې موټر ویجاړ او یوې ولچه کړ، او په ژړۍ کې د چاودنې له امله شپږو تنو کاناډایي عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته. د خبرونو تفصیل. له هلمند ولایت څخه وروستۍ رارسېدلې خبر وایي چې پرون د ورځې په اوږدو کې د دې ولایت د نادالي، ګرشک او خانشین په ولسوالیو کې د بېلابېلو چاودنو له امله د امریکایي ځواکونو د تخریب شویو ټانګونو شمېر اتو ارادو ته ورسېد. خبر زیاتوي چې د دښمن یو اراده پوځي ټانګ غرمه 12 بجې د نادالي ولسوالۍ د مرجې د سیستاني د لومړۍ کوڅې په سیمه کې په داسې حال کې په یو ځمکني مینوال وزول شو چې کله د دښمن د ځواکونو پوځي کتار په سیمه کې د تېرېدو په حال کې و. خبر زیاتوي دغه چاودنې سره سم یوه بله چاودنه د اجري اردو پر یوه رینجر موټر ترسره شوه چې له امله یې د داخلي عسکرو موټر په بشپړه توګه تخریب او پکې سپاره 8 تنه عسکر ووژل شول. د یو بل راپور له مخې ماپښین 2 بجې هم د مرجې د کمپ په سیمه کې پر دښمن دوې پرله پسې چاودنې رامنځته شوې. خبر زیاتوي لومړۍ چاودنه د دښمن پر یو ټانګ رامنځته شوه او دوهمه چاودنه یې څو شېبې وروسته پر هغو پلیو عسکرو ترسره شوه چې کله دوی په سیمه کې له تخریب شوي ټانګ څخه وژل شوي عسکر د خپلو مرکزونو په لور لېږدول. په دغو چاودنو کې دښمن ته مرګ ژوبله اوښتې، خو د کره شمېرې په اړه یې له معلومات نه دي ترلاسه شوي. همداراز مازدیګر د خارجي عسکرو یو اراده پوځي ټانګ د خانشین ولسوالۍ د دیوالک په سیمه کې هغه مهال په مینوال وزول شو چې کله د دښمن پوځي کاروان په سیمه کې تېرېدو په حال کې و. او پر همدې وخت د سنګین ولسوالۍ په بازار کې یو تن انګریزي عسکر چې د خپلې پوستې مخې ته پر پیره ولاړ و د مجاهدینو له لورې ویشتل شوی او ځای پر ځای وژل شوی دی. د یادونې وړ ده چې تر دې وړاندې د دښمن څلور ارادې ټانګونه چې دوه یې د ګرش په ولسوالۍ کې، درېیم یې د باباجي او څلورم یې د مرجې په اړوندو سیمو کې د ماینونو په مټ تخریب شوي وو. او په دې سره د پرون ورځې په اوږدو کې د دې ولایت په اړوندو سیمو کې د دښمن د تخریب شویو ټانګونو شمېر اتو ارادو ته ورسېد. له زابل ولایت څخه رارسېدلې خبر وایي چې د دې ولایت د دایي چوپان په ولسوالۍ کې د یوې مخامخ نښتې په ترڅ کې 13 تنه امریکایي عسکر ځای پر ځای مړه او 10 نور ژوبل شوي دي. خبر زیاتوي د تلفات امریکایي ځواکونو ته تر هغه وروسته په سیمه کې واوښتل چې کله دوی بېګا شپه د دې ولسوالۍ د وزې په کلي کې د عامو خلکو پر کورونو یرغل وروړ چې د مجاهدینو له لورې تر برید لاندې راغلل او بالاخره کلا بند پاتې شول. د سیمې مجاهدین وایي امریکایي عسکر چې د چورلکو په واسطه بېګا ماښام 10 بجې د خپل ناروا عمل په تکرارولو سره دغې سیمې ته د عملیاتو په موخه راغلي وو او د نن سهار تر سپېدېده پورې د مجاهدینو له لورې کلا بند پاتې وو چې د شپې په اخر کې د خپلو عسکرو د خلاصون په موقع په سیمه کې د دښمن له لورې درنه بمباري پیل شوه چې له امله یې د دوو تنو عامو خلکو په شمول 8 تنه مجاهدین شهیدان او ګڼ نور ولسي خلک ژوبل شوي دي. انا لله و انا الیه راجعون. تېره ورځ ماپښین 2 بجې د هرات ولایت د رباتي سنګي په ولسوالۍ کې د خارجي او داخلي عسکرو سره وروسته له هغه مخامخ نښته پیل شوه چې کله مجاهدینو ته دې ولسوالۍ د چاردې په کلي کې د دوی پر ګډ پوځي او اکماراتي کاروان برید ترسره کړ. د برید په پایله کې چې تر ماښامه یې دوام درلود، د دښمن عسکر له سیمې تښتېدلي، یو اراده رینجر موټر او نور ګڼ سامانونه یې مجاهدینو په غنیمت نیولي دي. خبر زیاتوي چې سهار 8 بجې په همدې سیمه کې یو ځل بیا د دښمن پر دغه اکمالاتي کاروان ورته برید ترسره شو چې له امله یې د دښمن دوه ارادې غټ موټر چې خوراکي مواد پکې بار وو وسوځول شول. په دې وسوالو بریدونو کې دښمن ته ځانې تلفات هم اوښتي، خو د کره شمېرې په اړه یې له معلومات نه دي ترلاسه شوي. د یو بل خبر له مخې سهار پر همدې وخت د دې ولسوالۍ تر څنګ د پښتیکونه ولسوالۍ مرکز ته نږدې پر غځېدلې سړک د یو ورته برید په ترڅ کې د دښمن یو اراده اکمالاتي موټر تخریب او سوځول شوی دی. په دغه وسوال برید کې چې د یو کمین په لار کې ترسره شو، د کاروان ساتونکو عسکر ته هم درنه مرګ ژوبله اوښتې، خو د کره شمېرې په اړه یې له معلومات نه دي ترلاسه شوي. همداراز تېره ورځ ماپښین د هرات ولایت د پښتیکونه ولسوالۍ مرکز ته نږدې د امریکایي عسکرو د پوځي کاروان یو اراده ټانک په سیمه کې د زیاتو ورښتونو له امله په خټو کې بند او نښتی و چې د زیاتو هلو ځلو وروسته بهرنیو عسکرو د سیمې له خلکو مرسته وغوښته. د مرستې له اعلان سره سم د شاوخوا سیمو ګڼ شمېر خلک د پیښې ځای ته راغلل چې په دې صحنه کې د خلکو د ګڼې ګوڼې نه په استفادې سره یو د پاخه عمر لرونکي سړي د اسلامي جذبې له مخې هغه بهرنی عسکر چې د خلکو په منځ کې ولاړ و په کولنګ یا تبر وهلی او وژلی دی. د راپور له مخې نوموړي برید کوونکي تر برید وروسته له سیمې په خوندي توګه ځان ایستلی، خو د بهرنیو ځواکونو له لورې یو شمېر بېګناه خلک د پیښې سره د تړاو په تور نیول شوي دي. د د یادونه ورته چې د لمړی ځل نه دی چې د دې هیواد اصل بچان اشغالګر اسکر د خپل کرکی او اسلامي جذبې او وجبې له مخې په ورته توګه واشتي. تیر کال په همدې شپو ورځو کې د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ مرکز ته نږدې یو کوچنی 12 کلن هلک اختر محمد پر یو انګریز پترول شندلی او وژلی و، او د دې ولایت د شولکوټ په ولسوالۍ کې یو بل کوچنی هلک عبدالکریم کاناډایي اسکر په تبر وهلی او وژلی و. د کندهار ولایت څخه رارسېدلی خبر وایي چې د ژړۍ ولسوالۍ مرکز ته نږدې د پاشمول په سیمه کې د کاناډایي عسکرو پر پلې ګزمه چاودنه رامنځته شوه. رارسېدلی خبر وایي چې پرون سهار 10 بجې یو شمېر کاناډایي عسکر د دې سیمې د پاینده خان په کلي کې پلې روان و چې له یو پلچک څخه د تېرېدو په حال کې د درنې چاودنې ښکار شول. په دغه چاودنه کې د دښمن 6 تنه کاناډایي عسکر ځای پر ځای مړه او 3 نور سخت ژوبل شوي دي. له لغمان ولایت څخه د اسلامي امارت مجاهدین راپور راکوي چې د دې ولایت د قرغیو په ولسوالۍ کې د داخلي عسکرو 2 عرادي رینجر موټر د یو وسلوال برید په ترڅ کې تخریب کړل. رارسېدلی خبر وایي چې پرون سهار 8 بجې د داخلي عسکرو هغه موټریز کاروان چې له جلال آباد څخه د کابل په لور روان و د دې ولسوالۍ د استحکام پله په سیمه کې د شهید نابرجان اخوند زیارت سره نږدې د مجاهدینو له لورې تر وسلوال برید لاندې راغی. په دغه برید کې چې د یو کمین په لړ کې ترسره شوی له عملی د کاروان 2 عرادي رینجر موټر په راکټونو لګېدلي چې یو یې په بشپړه توګه تخریب او په تسپاره عسکر وژل شوي او بل یې زیانمن شوی دی. په برید کې مجاهدینو ته لله الحمد هېڅ ډول زیان نه دی اوښتی. د خبرونو پای د شریعت غږ راډیو.